بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فضل ونفل. سجود السهو inatakiwa kwa kuzidisha na kupunguza na kutia shaka katika swala ya faradhi na ya sunna. Hizi ndio sababu za sujudu sahwi: aziada, kuzidisha kitu katika swala, wa naqsi, na kupunguza kitu katika swala, wa shaki, na kutia shaka. Hii fi fardhin wa naflin, katika swala ya faradhi na pia swala ya sunna. Illa an yakthura, isipokuwa ikikithiri hiyo shaka, fayasira kawaswasin fayatrahahu, ikawa ni kama wasiwasi, hapo ataitupa shaka hiyo. Wakadha filwudhui walghusli wa izalati najasa, vile vile katika kutawadha na kuoga na kuondosha najisi. Ikiwa si shaka tena ni wasiwasi, wasiwasi huo hauna nafasi katika ibada, iwe ni katika sala au katika udhu au katika kuoga au kuondosha najisi. Wasiwasi ule hauna maana yoyote, anatakiwa atupilie mbali wasiwasi huo, aendelee na ibada yake, aidha ya sala au ibada yake ya udhu. Qala Sheikh al-Abbad: asbabu sujudi sahwi thalatha, sababu za kushududu kwa kusahau ni tatu: aziada, kuzidisha. Waqad jaa fiha hadithu ibn Mas'udin wa Abi Huraira fi qissati dhil yadain wa Imran ibn Husayn wassujudu fiha ba'da salam. Ziada hii imekuja hadithi ya ibn Mas'ud na hadithi ya Abi Huraira katika kisa cha yule dhil yadain na Imran ibn Husayn. Na sujudu sahwi katika hiyo ziada inakuwa ni baada ya kutoa salamu. Sujudu sahwi akizidisha kitu inakuwa ni baada salam, kama tulivyosoma jana hadithi ile ya dhiliyadain, mtume alipozidisha salamu. Wa naqsu, pia katika sababu za sujudu sahwi ni naqsu, kupunguza. Waqad jaa fihi hadithu Abdullah ibn Buhaina wasujudu fihi qabla salam. Naqsi imekuja hiyo katika hadithi ya Abdullah ibn Buhaina, na sujudu katika kupunguza ni qabla salam. Ana sujudu qabla ya kutoa salamu, anasoma tashahud na salatu ala nabi na dua, qabla hajatoa salamu ana sujudu sijda mbili za kusahau, kisha ndiyo anatoa salamu. Hii ni ikiwa amepunguza kitu katika sala kwa kusahau. Washaku, sababu ya tatu ya sujudu sahwi ni kutia shaka. Waqad jaa fihi hadithu Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira, imekuja hiyo hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri na hadithi ya Abi Huraira, wasujudu fihi qabla salam, kusujudu katika kutia shaka pia ni qabla salam. Waqad taqaddamat qariban hadhihi al-ahadithu, zimetangulia hivi karibu hadithi hizo zinazofahamisha mambo hayo ya naqsi na ziada na shak. Qala wa hadhihi al-asbabu thalatha yusjadu lis-sahwi fiha fil fara'idhi wan nawafil, sababu hizi tatu husujudiwa kwa kusahau katika sala za faradhi na pia sala za sunna. Sala za sunna hivyo hivyo, mtu akiacha jambo akisahau kitu anasujudu sujudu sahwi. Wa idha kashu kathura shakku wasara waswasan fa innahu yatrahu wa la yaltafitu ilayhi, ikikithiri hiyo shaka ikawa ni wasiwasi, sio shaka tena ni wasiwasi, fa innahu yatrahu, ataitupa hiyo wasiwasi. Wala yaltafitu ilaihi, wala hataizungukia na kutegemea wasiwasi huo, sababu wasiwasi unatokana na shaitani. Kwa hiyo ikiwa ni wasiwasi, Manake shaka ikikithiri si shaka tena, ni wasiwasi. Kila jambo litilia shaka, waona ukusoma Fatiha, waona huja rukuu, waona huja sujudu, sasa huo ni wasiwasi, sio shaka tena. Ndo wa idha kathura shaku wasara waswasan fa innahu yatrahu wala yaltafitu ilaihi. Ikikithiri shaka ikawa ni wasiwasi, wasiwasi huu watakutupilia mbali na hata uzungukia. Sawaun kana fi salati au fi lwudhui au ilghusli au ghairi dhalik, sawa ni katika sala au katika kutawadha au kuoga au mengineyo. Unaweza ukatawadha ukaona mkono bado, ukaosha mara kumi, kila mara ona bado tu. Sasa huu ni wasiwasi, huo si shaka tena. Qawluhu famata zada min jinsi salati qiyaman au ruku'an au sujudan au qu'udan amdan batalat. Popote atakapozidisha katika jinsi ya sala, akizidisha kusimama au akizidisha rukuu au sujud au kukaa kwa makusudi, batalat, sala itabatilika. Ikiwa amezidisha kitu katika jinsi ya sala, kurukuu, salatu subhi amerukuu mara mbili mbili kila rakaa, sasa akifanya kusudi hivyo, batalat, sala yake imebatilika. Wasahwa nani, kwa kusahau, akifanya hivyo kwa kusahau, akizidisha kwa kusahau, yasjudu lahu, atasujudu kwa kusahau, atasujudu sijda mbili kwa kusahau, kama amezidisha sujud au amezidisha rukuu, atasujudu sijda mbili za kusahau. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha zada ar-rajulu au naqasa fi salatihi falyasjud sajdataini, rawahu Muslim. Mtu akizidisha katika sala au akipunguza katika sala yake, falyasjud sajdataini, na sujudu sijida mbili za kusahau, rawahu Muslim. Wa mata dhakara aada ila tartibi salah bighairi takbirin, na popote atakapokumbuka atarudia kwenye mpangilio wa sala bila kuleta takbira yoyote. Wa mata dhakara, popote atakapokumbuka kwamba amewacha kitu au amezidisha kitu, atarudia kwenye mpangilio wa sala bighairi takbirin, bila kutoa takbira yoyote. Wa mata dhakara aada ila tartibi salati bighairi takbirin, atarudia mpangilio ule wa sala kama amepunguza kitu au amezidisha, bila kusema takbira. Wa inzada rakaatan qataa mata dhakara, akizidisha rakaa ataikata popote atapokumbuka. Wabana ala fi'lihi qablaha, ataendelea na vitendo vyake kabla ya rakaa hiyo. Wa in zada rak'atan qata'a mata dhakara wa bana ala fi'lihi qablaha, atakapozidisha rak'a akikumbuka, qata'a mata dhakara, popote atakapokumbuka ataikata rak'a ile. Wa bana ala fi'lihi qablaha, ataendelea na vitendo vyake kabla ya ziada hiyo ya rak'a. Kama ilikuwa ni rak'a ya tano, atashuka chini aendelee na tashahud. Wala yatashahadu in kana qad tashahada thumma sajada wa sallama, hata leta tashahud nyingine akiwa tayari ameleta tashahud, thumma sajada, kisha atasujudu sujudu sahwi, wa sallama, na atatoa salamu. Ikiwa tayari ashasoma tashahud alafu ndio akazidisha, hapo hata soma tena tashahud hiyo. Alisoma tashahud ya mwisho, baada ya kusoma akainuka akaona labda ni tashahudi ya mwanzo, akikaa tena pale hasomi tena ile tashahudi, akairudia, anasujudu sujudu sawi kwa ile ziada, halafu anatoa salamu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha hasala fi salati ziyadatu ruku'in au sujudin au ghayru dhalik batalati salatu idha kana muta'ammidan. Idha hasala fi salati ziyada, ikipatikana ziyada katika sala, ziyada ya kurukuu au kusujudu au vitu vingine, sala itabatilika akiwa amefanya kusudi hiyo ziada ya rukuu au sujud au kitu kingine. Batalati salatu idha kana mutaammidan, sala itabatilika akiwa ni mwenye kufanya kusudi hiyo ziada ya rukuu au sujud. Wa in kana sahwan, ikiwa hiyo ziada ni kwa kusahau, sajada lahu ba'da salam, atasujudu kwa ajili yake baada ya kutoa salamu, sababu hii ni ziada. والحديث الذي ذكره المؤلف وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثه اللي يتاج الإمام مؤلف أخرجه الإمام مسلم هي إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومتى ذكر نبوبوتي أتكبكمبوكا سواء كان ذلك زيادة أو نقصا عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. popote atapokumbuka kwamba amezidisha au amepunguza, asema sawa kana dhalika ziyadatan au naqsan au nuqsanan. Sawa kukumbuka huko ilikuwa ni kuzidisha kitu au kupunguza, atarudia kwenye tartibi sala, mpangilio wa sala, bighairi takbiri, bila kuleta takbira yoyote. Lianna takbira kad wujida minhu kabla dhali, sababu takbira imesha patikana kabla ya hiyo ziyada. Kabla ya hiyo ziyada alitoa takbira, haina haja kuleta takbira nyingine. Falau ata bihi, lau alileta hiyo takbir, kana ziyada tanfi sala, itakuwa ni ziyada nyingine hiyo katika sala. Kwa kama takbira tayari ameshaleta, alisahau tu kitu baada ya takbira hiyo, basi akikumbuka ni kwamba arudi kwenye mpangilio wa sala, asilete tena takbira nyingine. Wa idha kana sahu fi ziyadati rak'atin, ikiwa kusahau ni kwa kuzidisha rakaa, fa innahu yaqta'uha, ataikata rakaa hiyo, wa yabni ala fi'lihi qablaha, ataendelea kwa kile kitendo chake kabla ya rakaa hiyo. Ikiwa kule kusahau ni kuzidisha rakaa, baada ya tashahudi ya mwisho akainuka akaendelea, akaona kwamba ni rakaa ya tatu ile, kumbe ni ya tano, ataikata, arudi chini aendelee na tashahudi. Na kama amesoma tashahudi tayari, basi ni kusujudu sujudu sawi au na kutoa salamu, au kutoa salamu halafu kusujudu sujudu sawi, sababu ni ziada. Ni ziada ni kwamba atatoa salamu halafu atasujudu sujudu sawi mbili, kisha atatoa salamu mara ya pili. Wa idha kanat hadhi rak'atu ba'da at-tashahhudi alladhi qabla as-salam qata'aha, ikiwa hii rakaa ya ziada ni baada ya tashahudi ambayo ni kabla salam, tashahudi ya mwisho, qataha, ataikata ziada hiyo, walam yatashahad maratan ukhra, hata soma tashahud mara nyingine, thumma sallama wasajada lisahwi ba'da salam, kisha atatoa salamu na sujudu kwa ajili ya kusahau ba'da salam, baada ya kutoa salamu. Juu mfano tuliosema hata soma tashahud, sababu tayari tashahudi ameshaisoma, hairudii tena, akiirudia hiyo ni ziada nyingine. Wa thumma sallama wasajada lisahwi ba'da salam, atasujudu kwa kusujudu kwa kusahau baada ya kutoa salamu, kisha atatoa salamu tena. Sawa qawluhu wala yu'taddu bil rak'ati wala ya'tadda bil rak'ati zaida masbuqun wala yadkhulu ma'ahu man 'alima annaha zaida, hata izingatia hata ihisabu rakaa ya ziada yule mwenye kutanguliwa. Mwenye kutanguliwa hii rakaa ya ziada hii hata ihisabu. Mtu amechelewa amekuja rakaa ya tatu au rakaa ya pili ya salatu dhuhur, imamu baada ya kabla ya kutoa salamu akaendelea rakaa ya tano, yule masbuk hata izingatia rakaa hii ya tano. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. حتى ingia pamoja na imamu aliyejua kwamba hii ni rakaa ya ziada. Akijua kwamba hii ni rakaa ya ziada, hata mfuata yule maamuma anayefunga sala kule, hata mfuata huyu imamu akijua lakini kwamba hii ni rakaa ya ziada. Kama wale maamuma wasivyomfuata huyu imamu katika rakaa ya ziada, na yule aliyetanguliwa masbuku aliyechelewa pia hata mfuata. Si naeleweka? يقول الشيخ العباد حفظه الله: الركعة التي زادها الإمام سهوا غير معتبرة. ركاء ليزيدش إمام وكسهاو ركائيو هايزنغتيوي ووجودها كعدمها. كويبو كركائيو نكما كتو كويبو. ووجودها كعدمها. Kuwepo kwa rakaa hiyo ya ziada ni kama kutokuwepo. Fala ya'tadda biha masbukun, mwenye kutanguliwa hata ihisabu rakaa hiyo. Sawa sawa eh? Yule aliyekuja kwa kuchelewa, rakaa ya ziada hiyo asihisabu wala asimfuate imamu. Wa in alima man ata ila salati ziyadataha fa innahu la yadkhulu ma'ahu fiha. Akijua yule mwenye kuja katika sala ziada hiyo, ziada hiyo ya imamu, huyo aliyekuja hata ingia pamoja na imamu fiha katika ziada hiyo, hata mfuata katika ziada hiyo, imamu huyo aliyesahau akiendelea na rakaa ya tano ya dhuhur au asri. Akijua eh? Akijua mwenye kuja katika sala ziada hiyo, fa innahu la yadkhulu ma'ahu fiha, hata ingia pamoja na imamu katika ziada hiyo. Ina maana atamsubiri wapi? Ashuke chini katika tashahud, hapo sasa atamfuata. Qawluhu wa in kana imaman au munfaridan fanabbaha huthnani lazimahu rujuu. Akiwa ni imamu huyo aliyesahau akazidisha, akiwa ni imamu au mwenye kusali peke yake, fanabaha huthnani, watu wawili wakamfahamisha kwamba hiyo ni ziada, lazima urojo, ni lazima areje chini. Wa inkana imaman au munfaridan fanabaha huthnani lazima urojo. Akiwa ni imamu au ni mwenye kusali peke yake, fanabaha huthnani, wawili watu wawili wale maamuma wakamfahamisha hivyo, lazima urruju, ni lazima arejee huyo imamu. Wala yarji'u in nabbahahu wahidun illa an tayaqqana an yatayaqqana sawabahu. Hata rejea akifahamishwa na mtu mmoja, isipokuwa akiwa na uhakika usawa wake. Kama ni mtu mmoja aliyemwambia asirejee, isipokuwa akiwa na uhakika kwamba yuko sawa huyo aliyemzindusha kwamba umezidisha umesahau. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yarji' ila qawli dhil yadayn, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakurejea kwa maneno ya dhil yadayn mpaka akawauliza nani? Masahaba waliokuwepo pale, kina Abu Bakar walikuwepo pale, akauliza ni kweli asadaqa dhil yadayn, amesema kweli dhil yadayn kwamba nimesahau. Sawa, jana kuna bwana mmoja aliuliza swali hili eh, kwamba je, aulize huyo imamu kwamba aulize watu pale maamuma au yatosha mtu mmoja? Sindra Sheikh anasema hapana, haitoshi mtu mmoja kwa sababu Mtume hakurejea kwa sababu ya maneno ya udhi liyadaini peke yake, aliwauliza masahaba wengine. Qala idha kana almusalli imaman au munfaridan wanabbahahu fi sahwihi aktharu min wahidin fa innahu yarji'. Akiwa mwenye kuswali ni imamu au mwenye kuswali peke yake akasahau, wanabbahahu fi sahwihi aktharu min wahid, wakamfahamisha kwa kusahau kwake zaidi ya mtu mmoja, fa innahu yarji'u, imamu huyo au mwenye kuswali peke yake atarejea. Amma idha kana almunabbihu lahu wahidan fa innahu la yarji'u, ama akiwa huyo aliyemzindusha na kumfahamisha ni mtu mmoja, imamu huyo hatarejea, إلا إذا كان شاكا فإنه يرجع لتنبيهه. Isipokuwa akiwa imam mwenyewe naye ametia shaka, hapo atarejea kwa sababu ya kufahamishwa na huyo mtu mmoja. Ikiwa imam mwenyewe ana shaka kwamba hii ni ziada au vipi, mmoja katika maamuma akamfahamisha, hapo kwa vile ametia shaka mwenyewe, hapo atarejea kwenye maneno ya huyo maamuma aliyemfahamisha. Wadalilu ala dhalik أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده. دليل يهيفيو نكوبا متوما صلى الله عليه وسلم هكوريجي ليا منينو ذي اليدين بكياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علمه لم ينقص شيئا من الصلاة. سبو متوما صلى الله عليه وسلم كتك علمو ياكي نكوبا هجا بنغوزا كتوتوتي كتك صالة. Tume alipoambiwa na dhuliyadain akusirati salatu amna sita ya Rasul Allah, kala kullu dhalika lam yakun, yote hayo hakuwepo, sijasahau wala sala haijapunguzwa. Fi ilmihi, shona falamma akhbarahu sahabatu bisihhati ma qalahu dhuliyadain raja'a ila qawlihim wa ata bi baqiyati salah. Alipoelezewa na masahaba wengine usahihi wa aliyoyasema huu dhuliyadaini, mtume akarejea kwenye maneno yao akaleta rakaa zilizobakia katika swala, kwa sababu tayari mashahidi wengine wapo kwamba nimesahau, kwa mtume akamalizia zile rakaa mbili zilizobaki alizozisahau. Waqad taqaddama hadithi wa Abi Huraira fi dhalik, imetangulia hadithi ya Abi Huraira katika hilo. قوله ولا يبطل الصلاة عمل يسير, هيبطلش صلاة عمل ندغو. ولا يبطل الصلاة عمل يسير, هيبطلش صلاة عمل ندغو anoifanya mwenye kusali. كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها أو وضعه ووضعها, kama kumfungulia kwake mtume mama Aisha mlango na kumbeba kwake Umama mjukuu wake na kumweka. Hizi ni amali yasiri, vitendo vidogo ambavyo havibatilishi sala. Mfungulia mtume, alimfungulia mama Aisha mlango akaendelea na sala yake, alikuwa akimbeba Umama mjukuu wake na kumweka, akisujudu anamweka, akiinuka anambeba. Kwa hiyo hizi ni amali ndogo, hazibatilishi sala. Qala hadithu fathi nabi sallallahu alayhi wasallam albaba liaishata wa huwa fi salah akhrajahu abu dauda wa at-tirmidhi wa qala hasanun gharib. Hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam kumfungulia mlango mama Aisha katika na huwa fi salah na hali yuko katika sala, hadithi hii akhrajahu abu dauda wa at-tirmidhi wa qala hasanun gharib. وحديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. حديثه يمتمس صلى الله عليه وسلم كمبيبا مجكواك أمامة بنت وبنتياك زينب نحل يمتم يكون لني صالة. حديثه يمبكي الإمام البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. كو هيفني فيتندو فيدوغو هافي باتليشي صالة. قوله وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه, أكلت قولي عمبوني مشروع كتك صالة, إن تكيو كتك صالة لكن يميلت إسبكو مهالي باكي, أمسيما قولي ذكري katika sala lakini sio mahali pake, kal qira'ati fil qu'udi, kama kusoma Qur'ani katika kukaa, wat tashahudi fil qiyami, na kusoma tashahudi katika kusimama, lam tabtul bihi, sala haitabatilika kwa hivi. Lakini wayambaghi sujudu lisahwi, inatakiwa kusujudu kwa kusahau, liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kuenea kwa maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallam, إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. أكسهام مجاوين ناسجود سجدميلي. Kwa inatokea hivyo mtu mawazo yamemzidi, mawazo yamemzidi, mambo sio mazuri nyumbani, unaona tashahudi isoma katika badala ya Fatiha isoma tashahudi shahadu la ilaha illallah shahadu la unafahamu, inatokea mara nyingine je wa in ata bi qawlin mashru'in fi salah fi ghairi mawdhihi kal qira'ati fi al-qu'ud kusoma Qur'ani katika kukaa pale والتشهد في القيام كسم تشهد كتك كسمام لم تبتل به صلاة هي تبتلك كوهيلو لكن وينبغي السجود للسهو إن تكان كسجود وكسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين أكسهو مجاوين ناسجود سجدميلي. قال الشيخ العباد حفظه الله الحديث الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثه على يشري مصنف رواه مسلم أمي بكي الإمام مسلم كتك صحيحك كتك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن فعل شيئا من ذلك عمدا بطلت صلاته أني فني كتو كتك آي وما كسودي صلاك مبتلك تشهد أي سوما بدل يفاتي أم اسماما سوما تشهد وما كسودي صلا باطلة إلا إذا دعا في سجوده أو بعد التشهد قبل السلام بشيء من أدعية القرآن اسبقوا أكيوما كتك سجودياك أو بعد التشهد بعد التشهد أكتوى دعا قبل كتوى سلام كيتو أو موجة كتك دعا ذا قرآن akasoma moja katika dua za Qur'an mithla rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar akasoma dua hii fala basa sio vibaya kuleta dua zilizo katika Qur'ani katika sujud katika tashahud sababu ni sehemu ambazo ni sunna kuleta dua katika sujud baada zile tasbih بعد تسبيح السجود نسنة دعاء كتك سجود نبعد التشهد بيه نسنة دعاء كي أكلت دعاء زلزو كتك قرآن نفزوري نبيا دعاء زحا حديثي دعاء أمبازو زيبو كتك حديثي زمتوم صلى الله عليه وسلم بيه كي هي إنمانا كوامبا هسومي قرآني بالي أكي سجود وكي سوما دعاء هي نكوامبا أنا موامبا الله دعاء سي كوامبا أنا سوما قرآني كي هي فلا بأسا. قال الإمام أبو داود في سننه عقب حديث رقم 84 وبعد 800 قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن إنني فرعيش كتك صلاة فراذي متكوام بدوة زلزو كتك قرآن يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن inanifurahisha katika sala ya faradhi mtu aombe dua zilizo katika Qur'ani katika sujud baada ya tashahud, kwa sababu anaomba pale si kwamba anasoma Qur'ani. Sawa. Wa qawluhu wa in sallama qabla itmamihi amdan, akitoa salamu kabla ya kukamilisha sala kwa makusudi batalat, imebatilika sala. Ikiwa mtu anatoa salamu kabla hajakamilisha sala kwa makusudi, batalat, sala imebatilika. Wa in kana sahwan, ikiwa ni kwa kusahau, alitoa salamu kwa kusahau, thumma dhakara kariban, kisha akakumbuka kwa muda ulio karibu, atammaha, ataikamilisha ile sala. Walau kharaja min almasjid au takallama yasiran limaslahatiha, japo ulitoka msikitini au alisema kidogo kwa maslahi ya sala, akitoa salamu kabla hajakamilisha sala kwa makusudi, sala imebatilika. Ikiwa ni kwa kusahau, alitoa salamu kwa kusahau kabla sala haijakamilika, kisha akakumbuka kwamba kumbe sala haijamalizika, yeye anatoa salamu, atammaha, ataikamilisha ile sala. Walau kharaja min almasjid, lau hata kama alitoka msikitini, أو تكلم يسيرا لمصلحتها أو alizungumza kidogo kwa maslahi ya sala. Ataelezea Sheikh hapa Al-Abbad, qala idha sallama al-musalli qabla itmami as-salati amdan batalat salatu. Akitoa salamu mwenye kusali kabla ya kukamilisha sala kwa makusudi, sala yake imebatilika. Wa in kana sahwan, ikiwa ametoa salamu kwa kusahau kabla ya kumalizika sala, fa in kharaja min al-masjid, akitoka msikitini, watala alfaslu, na kitambo kikawa kirefu, hapo istaanafaha, ataianza upya ile sala. Alitoa salamu kwa kusahau, kumbe sala bado, akatoka msikitini, baada ya kutoa kaumbwa, mimi nimeswali rakaa mbili za dhuhuri, si nne. Ikiwa kitambo ni kirefu, itabidi aanze upya sala kuanzia rakaa ya kwanza. Wa illa miyatul, kitambo kisipokuwa kirefu, atamaha, atakamilisha ile sala, wasajada lisahwi baada salamu, atasujudu kwa kusahau baada ya kutoa salamu. Limadha? Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam rajaa baada an dakhala albayta wa ata birrak'ati arrabi'a allati baqiyat. Sabu Mtume sallam alirudi baada ya kuingia nyumbani, nyumba yake ilikuwa karibu na msikitini, kwa alirudi akaleta ile rakaa ya nne ambayo ilikuwa imebakia, kama jaa fi hadithi Imran ibn Husain al-Mutaqaddim, kama ilivyokuja katika hadithi ya Imran ibn Husain iliyotangulia. Wala yuathiru al-kalamu, maneno hayaathiri. Wala yuathiru al-kalamu idha kana limaslahati as-sala, maneno hayaathiri ikiwa ni kwa maslahi ya sala. Maneno hayo kwamba umesali raka mbili umesahau, haya maneno haya hayaathiri ile sala, kwamba sala haibatiliki. Lakini ikiwa ni maneno mengine, hapo itakuwa sala ni batila. Baada ya kusahau ametoa salamu imamu, baada ya raka mbili za dhuhuri akatoa salamu, sasa ikawa anazungumza na wenzake maneno mengine, hapo sasa itabidi sala ni batila, aanze upya. Lakini maneno yanayohusiana na maslahi ya sala hayabatilishi sala hiyo. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam takallama ma'a dhil yadaini wa ma'a as-sahaba. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza na huyo dhil yadaini pamoja na masahaba wengine kuhusu hiyo sala. Thumma qama, kisha Mtume akasimama, wa ata bima baqiya min salatihi, akaleta zile zilizobakia katika sala yake. Waqad taqaddama dhalika fi hadithi abi huraira, imetangulia hayo katika hadithi ya abi huraira. Na naktafi bihadha alqadri wallahu wa rasuluhu a'lam.